kufanya gia. Tawapa lift, na wapeleka ote wanaonifuatilia. Baada hii na kuja na nyingine hii intro tunafungua. Walizani nitafeli kwa visa vyao bado naishi na napumua. Nazidi kuwa pelekea moto. Wakigusa wanaungua ishiki kumbe ya moto. Wamecheza mishe, sheni ya kitoto. Wanajipoza na maji baada ya kukanyaga umoto. Oh, fuck, fake friend, snitch siyo mwana. Kwepo unacheka ila nkitoka tunanitukana. Informa una kes, na tuchoresha wana. Wesi umetukata sosombe siku kia bambanya. Lakini mi bado naendelea. Waliniziba mdomo lakini mwanaume bado naongea. Walijua wameniua lakini kumbe bado mimi napumua. Narudi kama mzimu na kuja tena na tena kuwasumbua. Waendeleza tufyo kofioko mendo kwanza naongeza mkoko. Kelele nyingi majabu zero unachaja bujibwa koko. Ukija kizembe na kuvua boksa na kurudisha na viboko. Na safari iskupi na uri ukija tarudi na koko. Oh, kashuka mwana, ukuza ujuaji sana. Maisha ya kurupuki buba, utasubiri sana. Sembe nukio dona, ujanunishwa unanuna. Ulichojaliwa ni ulopolopo umea na upashkuna. Unataka cha uvunguni uwezi kupata bila kuinama. Umeshindwa kukaza wewe na wanao, wote meri wanyama. Matirio yenu ninayofanyeni chochote na mimi nafanya. Sima ngoma ni zime ngoma, tutaonana milele amina.